tyle wady. Cała prawda. Cała prawda. Dokładnie. Raz. Mam stafa, co sapie, mam funky, co sapią. Mam tak ciężkie kety, że ja szyję mi drapią. Tak naprawdę mam czarnego kulda, to cinko szeka. I dziewczynę z którą cienko mam, więc za długo na mnie czeka. Mam furę na felach, które są tak pierdolne, że mogłyby stworzyć własną pierdolną subkulturę. Realia są takie, że fury nie mam. Porzucam od rodziców, a na moją w międzyczasie zbieram. Ocieram się o chałturę 4 razy na weekend. Wysokie dole, za to granie są dla mnie nawykiem. W rzeczywistości może zagram gdzieś raz na miesiąc. Larmo, za pół darmo, a i tak się wszyscy cieszą. Znowu coś mówi mi, znowu będziesz kłamał. Znowu coś mówi mi, bym cisnął na chama jakieś info, które tak naprawdę nie jest prawdą. Wiesz, nie lubię kłamać, a więc robię to żart. Znowu coś mówi mi, znowu będziesz kłamał. Znowu coś mówi mi, bym cisnął na chama jakieś info, które tak naprawdę nie jest prawdą. Wiesz, nie lubię kłamać, a więc robię to żart. Coś mówi mi, skręćmy go ze stówy. Coś mówi mi, nie ma sprawy, ubi. Gruby las, gruby tam, wszystko to co lubisz tam. I z powrotem marsz, potem tylko masz myślę długi. To za me usługi, spośród wielu wybierane. Prosto z mostu grane, w mediach w sieci serwowane. Kościół, stosunek zysku do kosztu. Sam głowie powie, zabójcze tempo wzrostu. Człowiek, robię kurs nową betą. Teoretycznie wypas, ale to nie to. Niech zbiorą ten złą na beton. Ksiąg chce jutro hajs na mur beton. Nie, niestety jestem estetą. Znowu coś mówi mi, znowu będziesz kłamał. Znowu coś mówi mi, bym cisnął na chama jakieś info, które tak naprawdę nie jest prawdą. Wiesz, nie lubię kłamać, a więc robię to żart. Znowu coś mówi mi, znowu będziesz kłamał. Znowu coś mówi mi, bym cisnął na chama jakieś info, które tak naprawdę nie jest prawdą. Wiesz, nie lubię kłamać, a więc robię to rzadko. Mam ekipę co rapuje, dziewczynę co rapuje. Mój stary klepie bity, a stara czymś handluje. Tak między nami stary śpi całymi dniami, a stara śmieje się ze mnie razem z mą dziewczyną i kumplami. Mam klatę jak plaża, latem groźną jak terroryzm. Ja nie gram w klipach, zamiast nie gra w nich Chuck Norris. Sorry, faktem jestem parę zbędnych kilo. Nie jestem aktorem, żyję z pożycia chwilą. Mój freestyle działa na innych MCs jak thriller. Wygrałem FBS za WBW i 8 mile. Na free to lecę zimą, jak chłodno mi się robi. Jestem Miłosz, znasz już prawdę? Weź mnie dowi. Znowu coś mówi mi, znowu będziesz kłamał. Znowu coś mówi mi, bym cisnął na chama jakieś info, które tak naprawdę nie jest prawdą. Wiesz, nie lubię kłamać, a więc robię to żart. Znowu coś mówi mi, znowu będziesz kłamał. Znowu coś mówi mi, bym cisnął na chama jakieś info, które tak naprawdę nie jest prawdą. Wiesz, nie lubię kłamać, a więc robię to żart.